ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಸ್ಯ ಸಮುದ್ರಂ ರಸಯಾ ಸಹಾಹು ಯಸ್ಯೇಮಾ ಪ್ರದಿಶೋ ಯಸ್ಯ ಬಾಹು ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮಃ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ, ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಹೇ, ಜಿಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಔರ್ ದೇವತಾ ಕಹ ಜೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ವಾಚಕ ಹೇ ವೋ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಹೇ. ಔರ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ರಚನಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಉಸ್ಕೋ ಸಮಝನೆ ಕಾ ಯತ್ನ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ರಚನಾ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಉಸ್ ರಚನಾಕಾರ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೇ. ಪೀಚೆ ಹಮ್ನೆ ಶರೀರ ಕೆ ಅಂದರ್ ರಹ ಕರ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಸಾಮನೆ ರಖ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿ. ವೋ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಬಲ್ ಕಾ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ವೋ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ವೋ ಪ್ರಾಣ ಕಾ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ವೋ ಹಮಾರೆ ಉಪರ್ ನಿರ್ಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಅನುಶಾಸನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಪ್ರಶಾಸನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಆದಿ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಬಾತೋ ಕೋ ಪಿಛಲೆ ಮಂತ್ರೋ ಮೇ ದೇಖಾ. इस मंत्र में जो शब्दावली है वो बाहर से मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ. एक तो मैं परमेश्वर को भीतर देखता हूँ, भीतर भी एक तो मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर को देखूँ, एक आँख बंद करके मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूँ, और एक आँख खोल कर मैं बाहर परमेश्वर को देखूँ. आप समझते हैं देखना तो केवल आँख से होता है, आंख से तो केवल देखना नहीं होता है. यदि देखना आंख से होता तो शेष ज्ञानेंद्रियों को कैसे जानते आप? आंख से देखना होता है केवल रूप का, अर्थात रूप को जानना जो है वो आंख से देखना है. लेकिन शब्द को जानना कान से सुनना है, और सुनने और देखने में विरोध नहीं है. जो काम रूप के लिए आंख करती है वही काम शब्द के लिए कान करते हैं. तो रूप का जानना देखना है और कान का जानना सुनना है, और दोनों का ही अर्थ देखना है, क्योंकि देखना और जानना एक ही अभिप्राय से आता है. तो इसलिए रस को रसना से जानते हैं, रस का प्रत्यक्ष रसना से होता है, गंध का प्रत्यक्ष नासिका से होता है, रूप का प्रत्यक्ष नेत्रों से होता है, शब्द का प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है, और स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वचा से होता है. अब यहां सोचने की बात है कि सभी जगह तो प्रत्यक्ष है, आंख ने जो किया उसे भी प्रत्यक्ष कहा, कान ने जो सुना उसे भी प्रत्यक्ष कहा, जिह्वा ने जो चखा उसको भी प्रत्यक्ष कहा, और नासिका ने सूंघा उसको भी प्रत्यक्ष कहा, त्वचा ने स्पर्श करा उसको भी प्रत्यक्ष कहा. इसी बात को जब हम भाषा में कहते हैं तो प्रत्यक्ष को हम देखना कहते हैं, और जैसे देखते आंख से हैं वैसे ही हम बाकी इंद्रियों से भी देखते ही हैं. हम कहते हैं देखो शब्द कैसा है, देखो स्पर्श कैसा है, देखो इसका स्वाद कैसा है, देखो इसकी गंध कैसी है. तो रूप रस गंध स्पर्श इस सब को भी हम देखते ही हैं. तो जब हम देखते हैं, तो जब अंदर की ओर देखते हैं, तब हम उसको कैसा पाते हैं, ये हमने पीछे देखा था। परमेश्वर को हम अपनी आत्मा में देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो कैसा करते हैं, शरीर की क्रियाओं में उसको देखते हैं, तब वो कैसा होता है, और जब हम उसको अपने से बाहर देखते हैं, तब वो कैसा दिखता है। हमने पीछे देखा था कि वो शरीर के अंदर कैसा हो दिखता है, शरीर के अंदर कैसा दिखता है, तो हमने देखा था वो आत्मदा दिखता है, वो बलदा दिखता है, वह प्राणतः निमिषतः ईशे दिखता है, यह ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदः दिखता है। ये हमने कुछ अंदर का और कुछ आसपास का देखा था। जब हम परमेश्वर को दूर तक देखते हैं, तो वो परमेश्वर हमें कैसा दिखाई देता है, वो इस मंत्र में बताया गया है। यस्येमि हिमवंतो महित्वा, कहता है कि जब हम किसी को बड़ी चीज को देखते हैं, तो उसके बड़ेपन का अनुभव करते हैं। ओहो, इस व्यक्ति का इतना बड़ा घर है, वो बड़ा है क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है, वो बड़ा है क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत बड़ी है, वो बड़ा है उसका बल बड़ा है, वो बड़ा है क्योंकि उसको बहुत पता है, बहुत ज्ञान है, तो उस ज्ञान के विस्तार से उसके बड़प्पन का पता चलता है, उसके धन की बहुलता से उसके बड़प्पन का पता चलता है, हाँ, उसके बल की क्षमता से उसके बड़े होने का पता चलता है। तो ये ज्ञान से, धन से, बल से, वस्तु से, संग्रह से हमें उसके बड़प्पन का पता चलता है। ये जो विस्तार है, ये विस्तार मनुष्य में दोनों तरह का होता है, अर्थात कभी वो शरीर से बड़ा होता है, शरीर से बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, कभी कहते हैं अजी उसका बड़ा नाम है, वो नाम से भी बड़ा होता है, उसकी दूर दूर तक ख्याति होती है, उसको दूर दूर तक लोग जानते और पहचानते हैं। हम लोग कहते हैं ये बड़ा है क्योंकि उसको बहुत लोग जानते हैं। तो ये जो बड़प्पन है, ये जब मनुष्य के साथ इस तरह से है, तो उस बड़प्पन को हम परमेश्वर के साथ भी तो देख सकते हैं। उस समय हमें देखने में क्या आपत्ति है, हम देखते हैं कि परमेश्वर वस्तुओं के रूप में कैसे बड़ा है, ज्ञान विज्ञान के रूप में कैसे बड़ा है, शासन प्रशासन के रूप में कैसे बड़ा है, तो वो इन मंत्रों के माध्यम से हम उसके बड़प्पन का अनुभव करते हैं। तो इस मंत्र में कहा यस्येमि हिमवंतो महित्वा, कहता है कि हमारे पास जो ऊंचे पर्वत हैं, पर्वतों की ऊंचाई के कारण उनके ऊपर बड़ी बड़ी हिम जम गई है, वो वहां पर बर्फ जम गई है, और हिम होने से उसका नाम हिमवान है, और हिमवान पर्वत का पर्याय है, अर्थात जो ऊंचे पर्वत हैं जहां जाकर जल जम जाता है वो हिमवान है। और वो हिमवान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जो बड़प्पन है वो किसका बड़प्पन है, ये पर्वत का जो बड़प्पन है, ये तो पर्वत का तो है, लेकिन ये बड़प्पन पर्वत से अधिक किसका है, पर्वत से अधिक पर्वत को बनाने वाले का है, अर्थात इतनी बड़ी चीज को जिसने बनाया है वो स्वयं कितना विशाल है, कितना बड़ा है, इसकी जब इतनी महिमा है, इसका महत्व है, बड़प्पन है, तो उसकी कितनी महिमा होगी। तो यस्येमि हिमवंतो महित्वा, जिसकी महिमा को ये महान पर्वत गा रहे हैं, बता रहे हैं, इन पर्वतों की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इनकी दृढ़ता है, इनकी विशालता है, इनका विस्तार है, ये एक एक गुण इनको बनाने वाले के विस्तार के रूप में कह रहा है, जिसको हम पीछे देख चुके हैं। जब मांडुक्य उपनिषद में परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तब वहां यही तो कहा गया था, ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव। वो कहता है कि आप संसार को देखो ना, तो आपको संसार दिखता है, संसार दिखता है तो संसार के बनाने वाला क्यों नहीं दिखता है? किसी भी वस्तु को देखते हो तो केवल वस्तु थोड़ी दिखती है, वस्तु की जो योग्यता है, गुण हैं, रूप हैं, वो भी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ उसकी रचना धर्मिता भी तो दिखाई देती है, उसमें रचना कौशल है वो भी तो दिखाई देता है, तो उसका आकार प्रकार जब हम देखते हैं तो उसके बनाने वाले का भी तो हमें स्मरण आता है। कोई भी कर्म है उसको देख करके उसको कर्ता का बोध होता है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्, ये तो सब उसी का किया हुआ है। भूतम भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव, जो इस संसार में हो रहा है आगे होगा वो सब उसी का किया हुआ है, और उसी का किया हुआ है मतलब ये उसी को बता रहा है, हर काम जो किया गया है वो उसका बताने वाला होता है, उसके करने वाले को बताने वाला होता है, तो संसार भी उस करने वाले को बता रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये हम उसकी महिमा को यहां अनुभव करते हैं। पंडित बुद्धदेव जी की एक सुंदर सी कविता है जिसमें बात तो किसी दूसरे रूप में कही है लेकिन शब्दों में वो भाव आता है, जिसकी महिमा हिमालय की शिखाएं गा रही तेरी स्वयं, भागीरथी की वीचियों में स्पष्ट तेरा नाम है। यद्यपि ये पंक्ति कुलभूमि के लिए, वहां स्थित संस्था के लिए, गुरुकुल के लिए कही गई है, किंतु ये बात परमेश्वर के साथ भी है। महिमा हिमालय की शिखाएं गा रही तेरी स्वयं, भागीरथी की वीचियों में स्पष्ट तेरा नाम है, ये बात यहां परमेश्वर के संदर्भ में भी उसी तरह से घटती है। यहां उनको देख करके हमें उसके महत्व का, उसकी विशालता का बोध होता है। यस्य मे हिमवंतो महित्वा, अगला वाक्य कहता है यस्य समुद्रम रसया सहाहु, रसा कहते हैं रस्यते अनया, जिसमें रस बह रहा है वो रसा है, और रस नाम किसका है? जल का है, रस्यते इति रस, और परमेश्वर का भी नाम रस है, रसो वैस, अर्थात जो हमें आनंद का अनुभव होता है, स्वाद आता है, उसको भी हम रस बहुत व्यापक शब्द है। आयुर्वेद में रस का अर्थ पारा होता है, जितनी रस औषधियां होती हैं उसका मतलब होता है कि इसके अंदर औषधि में पारा मिला हुआ है, तो वहां पारे को रस कहते हैं। और धातुओं में भी रस होता है, रस रक्त, तो इसको भी रस कहते हैं, और अंतिम धातु को भी रस कहते हैं। तो ये रस शब्द जल का क्योंकि संबंध है, इससे जल से बनता है, रस रसीय रस गुण जल का है, इसलिए जल का पर्याय भी रस है, तो रस इसके द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए स्वयं भी रस है, इसलिए जो प्रवाह करने वाली जो धारा है उसको रसा कहा गया है, जिसके द्वारा रस प्रवाहित हो रहा है। तो रसया सहाहु यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, तो कहता है यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, कहता है कि ये जो समुद्र हैं, ये समुद्र क्या कह रहा है? ये समुद्र जिसकी गहराई है, हाँ, जिसकी विस्तार है, विशालता है, ये क्या कह रहा है? इसके साथ जुड़ी हुई लंबी लंबी चौड़ी नदियां हैं, रसया साहब, कहता है कि ये समुद्र के साथ जुड़ी हुई लंबी नदियां जो हैं ये भी क्या कह रही हैं? कहते हैं उसी के उसी को बता रही हैं, उसी का व्याख्यान कर रही हैं, उसी के शक्ति और सामर्थ्य का प्रवचन करती हैं, उसमें जो प्रवाह है वो प्रवाह उसके सामर्थ्य को प्रवाहित होते हुए दिखा रहा है, उसके अंदर जो जल का भंडार है, तो जितना बड़ा भंडार उसके अंदर है तो वो स्वयं कितना विशाल होगा, महान होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है वो उसकी बाहर देख करके उसके कल्पना की बात की जा रही है। हमने अंदर देखकर की, अब बाहर देखकर कर रहे हैं। तो हम कभी पर्वतों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई देता हो इतने विशाल पर्वत हैं, तो ये विशाल पर्वत बनाने वाला कितना विशाल है, इतना अगाध समुद्र है, तो इस अगाध समुद्र को बनाने वाला, इसको बना के रखने वाला कितना विशाल है। इसके लिए जब कवि कहता है ना, जिधर मैं देखता हूं उधर तू ही तू है, तो हमें ऐसे जब दृष्टि मिलती है तब हमें वस्तु नहीं दिखाई देती, तो वस्तु के अंदर उसका रूप दिखाई देता है, वस्तु के अंदर उसका अस्तित्व दिखाई देता है, वस्तु के अंदर उसका कौशल सामर्थ्य दिखाई देता है। जब हम किसी चित्रकार के चित्र को देखते हैं तो चित्रकार उसके अंदर सजीव हो उठता है, उसकी कला, उसकी कूंची, उसका सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, वो हमारे अंदर उसमें से प्रतिभासित होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो भला जब छोटी मोटी चीज बनाने वाले को वो बनाने बनी हुई चीज उसका व्याख्यान करती है, उसके व्यक्तित्व का बखान करती है, उसके व्यक्तित्व का हमें परिचय देती है, तो फिर इतना बड़ा संसार उसको कैसे नहीं बताएगा। ये इतनी बड़ी जो शक्तियां हैं, क्योंकि ये किसी मनुष्य की तो है नहीं। जब ईश्वर की सिद्धि का प्रश्न आता है तो सबसे अच्छा तर्क अपने पास जो काम करता है कि जब छोटे छोटे काम हम करते हैं तो वो होते हैं, और उन हुए हुए कामों से करने वाले का पता भी चल जाता है। तो यही प्रश्न उठता है, जिसने बड़े बड़े काम किए वो कौन है? तो हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी बड़े मनुष्य ने किए होंगे, किंतु मनुष्य कितना भी बड़ा हो वो कितने बड़े काम कर सकता है? एक मनुष्य किला तो बना सकता है, एक मनुष्य नहर तो खोद सकता है, एक मनुष्य तालाब तो बना सकता है, लेकिन वो समुद्र नहीं बना सकता, वो पर्वत नहीं बना सकता, वो विशालकाय नदियों को नहीं चला सकता, वो बहुत बड़े मेघों को नहीं उठा सकता, वो पानी को ऊपर ले जाकर गिरा सकता है, लेकिन वो कितना पानी ऊपर ले जा सकता है और कितने ऊपर ले जा सकता है? वो थोड़ा सा पानी थोड़े से ऊपर ले जाकर गिरा सकता है, किंतु बादलों के रूप में इतना बड़ा जल का भंडार ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाकर उसे नीचे गिरा देता है, नीचे प्रवाहित कर देता है, वर्षा कर देता है। तो ये जो सामर्थ्य है ये किसका है? क्योंकि न तो एक मनुष्य का है, न बहुत सारे मनुष्यों का है, न सारे मनुष्य मिलकर के इस सामर्थ्य को कर सकते हैं। इसलिए छोटे काम को करने वाला जो छोटा मनुष्य है, तो इस बड़े काम को किसने किया है वो इस मंत्र में कहा गया है, यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया साहु। ओ शांति।